یک شاخ گل، برنامه شماره 449. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، رضا برزنده و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ موزون چهارگاه از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از رفیق اصفهانی، همام تبریزی، واقف خلخالی. غزل آواز از سعدی، گوینده آذر پژوهش. ای دل ز تو خوش سالی و ماهی، به نگاهی خوش کن دل من گاه به گاهی، به نگاهی. بر دیده ی خونبار من آن قوم که خندند، خون گریدشان دیده الهی، به نگاهی. چنان گشته ام ناتوان از جدایی، که نتوان دگر شد چنان از جدایی. همه هستیم یافت نقصان ز دوری، گل عشرتم شد خزان از جدایی. از آن در سینه از من کینه داری که مهر دیگری در سینه داری. غم دیرین خورم تا چند ساقی، بیاور گرمه دیرینه داری. نظر سوی دلفگاری نداری، اگر داری به من باری نداری. جفا گفتم نداری داری، اما وفا پنداشتم داری نداری. به جانت گفته ای رحمی ندارم، نداری جان من آری نداری. Thank you.

خانه امروز بهشت است که رضوان اینجاست، وقت پروردن جان است که جانان اینجاست. مست اگر نقل طلب کرد به بازار مرو، مغز بادام تر و پسته خندان اینجاست. Thank you. نیستی. شبنم هنوز بر رخ گل آب می‌زند. گل آب Thank you. این بود شاخه گل شماره 449.